सिपाही लाए थर हे बंसी धर उठनी सिपाही लाए थर हे बंसी धर उठनी सिपाही लाए थर मंदिर डाके सुक गगन राबिले काक कुहु कुहु कले पिक कुहु कुहु कले पिक कुकुट डाकिले पर थर हे बंशीधर उठनी सिपाही लाए थर हे बंशीधर उठनी सिपाही लाए थर जसोवंती कोलु हरी उठ प्रभु बन मारी श्रीमुख देवी पखाली श्रीमुख देवी पखाली धरी रे रखी बासनी रहे बंशी धर उठनी सिपाही लाए थर हे बंशी धर उठनी सिपाही लाए थर अमृत पानी कदली लवणी संगते गोली अधाम गोटिका पुली अधाम गोटिका पुली खंड संगे भुंजाई विषर हे बंशीधर उठनी सिपाही लाए थर हे बंशीधर उठनी सिपाही लाए थर वासुदेव जीवा को चूर हेब दधि अन्न संगे थिब दधि अन्न संगे थिब नदी कूले करीब आहार हे बंशीधर उठनी सिपाही लाए थर हे बंशीधर उठनी सिपाही लाए थर गोबसा चराई जाई काली पथ श्रम पाई अलसरे अछ सोई अलसरे अछ सोई अशकत हेउछि शरीर हे बंशी